Trójka budzi. 5 na zegarach. W zastępstwie za Justynę Grabarz, która dzisiaj dzielnie odpoczywa. Mówię Państwu dzień dobry. To jest audycja Trójka budzi w programie Trzecim Polskiego Radia. Budzimy Państwa, budzimy, bo czy się chce, czy też się nie chce, to trzeba powoli wstawać. No ale jak to zrobić, kiedy za oknami ciągle ciemno, słońca nie ma? No i właściwie jest naprawdę ciężko. Ja proponuję Państwu na początek posłuchać utworu Mr. Sun od Green Tea Peng. Być może będzie łatwiej wstać. Woke up today and the sun was shining. I said, Mr. Sun, where have you been? He told me, sorry, dear. Sun, I need you. I'm only happy with you. No one lifts me like you do. You really are a vital dude, aren't you? In your presence, I'm extra green. I know I like to get extra lean. I want you all, there's no in between. I'm all or nothing, you know what I mean. I can't lie, I yo, Mr. Sun. I can't lie, I need you, Mr. Sun. Chasing after you, I'm on the run. Chasing after you, I'm on the run. I'm stuck today inside, the sun is shining and I know. Mr. Sun. Ja mam nadzieję, że dzięki temu utworowi uda się trochę słońca na dzisiaj wywołać. No bo z tego, co mówią synoptycy, to dzisiejszy dzień zapowiada się raczej dosyć ponuro i mgliście. Zwłaszcza tej mgły rano będzie sporo na zachodzie i w centralnej Polsce. Na wschodzie nie. Ale za to na wschodzie minusowe wartości na termometrach. Trzeba przygotować się na skrobanie szyb. Minus 3 stopnie. To najchłodniejszy teraz element wschodu koło Lublina. Cieplej na zachodzie, w Poznaniu maksymalnie do 2 stopni. Ażeby mogli się Państwo powoli, bez żadnego szoku, dobudzić o tej porze, to proponuję jeszcze dwa dosyć spokojne utwory od czarnoskórych wokalistek z Holandii. Obydwie inspirują się przede wszystkim Eryką Badu, no i myślę, że w ich utworach właśnie te inspiracje słychać. Should I fit in? I've been thinking, maybe there's no wins. Understanding, lay her lonely bro where when she thinks she panics. Don't know how to work around, oh Lord. Will I burn? Since I cannot follow when I yearn. Dream a world unhollow, guess I'll learn. Nothing that I do is real, fall down dust. Let me, let me walk alone. Let me wander off. Let me write a song. Let me give in. Let me give up. Let me till dawn. And let me inside out go. Clouds of means in doubt, cause I interfere in loud bluff. Better be proud of, I wanna spread my tusk, scouring out of love. So why should I give a fuck? Keep doing all the same old things, cause it won't be alarming. Should I burn? Since I cannot follow, when I yearn. Dream a world unhallowed, cause I'll learn. Nothing that I do is real, fall down dirt. Let me, walk alone. Let me wander off. Let me write a song. Let me give in. Let me give up. Let me till dawn. Let me go cry out. Been hustling, touching, reaching further. Been wanting you to be exactly who my fortune teller said that I'd meet in the end. Distracted by your red flags. Distracted by your red flags.

shuffle, but the same thought is on repeat. Constantly eating from this tree in which Eve did. I found my struggles follow from what she did. But I use woman, so what we did? Am I conceited for my thoughts? I placed a ticking cross inside a note. Make a game of noughts and crosses worth a thought. An eye in session, never deemed to judge but rule the court. Sugarcoating truth, that ain't fearful thought. That's a fat ass lying on your ass. Diabetes ass answer. They never answer my question. Does wearing weave make me any less of a black girl? They say you nigga make me ignorant or forgiving. Just like, should I just be leaving or be living? Should I just be leaving or be living? Every time I get a little down, down, down, down. Me, I say 5'10", I'm calm, don't grow again. Bad with a pen, laid up the shooter's gang. Short box braids, Reebok, a hooligan. But Zen, I am a gen, tell friends to wait. 5'10", I'm calm, don't grow again. Bad with a pen, laid up the shooter's gang. Short box braids, Reebok, a hooligan. But Zen, I am a gen, tell friends to tell a friend. New Normal i Annie. A na zegarach 18 minut po godzinie 5. Jeszcze ciemno za oknami i ciemno będzie jeszcze przez przynajmniej 2 godziny. A co by było, gdyby w ogóle było ciemno, bo nie mielibyśmy prądu? Czy państwo się kiedyś zastanawiali nad tym, co można byłoby robić bez prądu w dzisiejszych czasach? Nad tym dziś będą się zastanawiać panowie w Porze na Trójkę. Gorąco zapraszam. Chwilę po godzinie 8 ten temat pojawi się w naszym radiu, także można sobie posłuchać, co można robić bez prądu w dzisiejszych czasach. A tymczasem nie bez prądu, a bez ciśnienia. No Pressure i młoda wokalistka Shy, bo później będzie jeszcze Boss i Crystal Murray. Yeah. I need a real one like me. If you don't take the box, you can shoot at Nike. Boys in my soul trying to cough like I'm a prisoner. But it don't impress me, cause they're all similar. I can buy my own shit, nigga. My drip so cold that it make me wanna shiver. A winner, stop dinging off my dinger. If I sell, keep you posted, just know that I'll deliver. I'm hiding and bougie. But so down to earth if you know me. They'll never know cause I'm choosy. I'm parallel, they all tryna use me. Don't use me, baby, I'm a hot stepper, none better. If you're looking for a boss chick, then come get her. Make a boy wait if he don't measure. Make a boy wait if he don't measure. Sorry, baby, no pressure, whatever. If you got a girlfriend, please don't tell her. I ain't tryna fight for you, not ever. I ain't tryna fight when I'm much better. Christ, don't get me cross. Cause losing me, baby, it be your loss. You just do for you, baby, I do for us. I pay the price, but you pay the cost. I'm paro, baby, I don't even trust. So if we're equal, then that's a plus. We be beefing and we adjust. We not in love, baby, we in lust. Baby, I'm a hot stepper, none better. If you're looking for a boss chick, then come get her. Make a boy wait if he don't measure. Make a boy wait if he don't measure. Sorry, baby, no precious, whatever. If you got a girlfriend, please don't tell her. I ain't tryna fight for you, not ever. I ain't tryna fight when I'm much better. Baby, I'm a hot stepper, not better. If you're looking for a boss chick, then come get her. Make a boy wait if he don't measure. Make a boy wait if he don't measure. Sorry, baby, not precious, whatever. If you got a girlfriend, please don't tell her. I ain't tryna fight for you, not ever. I ain't tryna fight when I'm much better. Baby, I'm a hot stepper, much better. I ain't tryna fight for you, not ever. I ain't tryna fight, so it's no pressure. I ain't tryna fight for you, whatever. Ecstasy, glowing in the dark, see the best of me. Be world is your nemesis. Bring it to a face, got nothing to say. Forgot how to play. Sweet Coco Pay. Krystal Murray i utwór Boss, a my powoli kończymy przeciąganie się w śpiulkolocie. Na zegarach 23 minuty po godzinie 5, więc już teraz poważnie wstajemy. A jeśli trudno Państwu wynurzyć się spod tej kołdry, to z pomocą za chwilę w Państwa głośnikach pojawią się trzy młode latynoskie, przepełnione energią raperki, które mam nadzieję, że skutecznie wyciągną Państwa z łóżka. A tym, którzy już wstali, czego gratuluję przy okazji, dodadzą energii. 5:24, a teraz Tsunami w Trójce. Sinceras, imprevistos, sigue conmigo todo lo que he visto. Me gusta ver salir el sol, pensar que existo, que no es solo una paranoia al salir del piso. Resisto, ya encontré mi sitio. Ahora hierro duro antes litio. Yo creo mi propio algoritmo. Da igual como lo mire, siempre es lo mismo. Sociedad moderna, pleno cativismo. Subo, subo para arriba, me quedo sin saliva. Siempre reflexiva, giro por la esquina. Sé que me traerá esta nueva vida, espero el tsunami sentado en la orilla. Na, na, na, na, na, na, na, na. Vibra mi rima cual seísmo, esto es puro vicio. Salté del precipicio y voy a escalar cada edificio. Esto no es aire de grandeza de un emperador egipcio. Es que quiero dejar un buen legado a mis que quieran ser felices y no ricos, que aprendan a ver quién mete el hocico. Les diré que yo también la echaba en la plaza, entre libros, entre gritos, todos niños que agredimos, ¿para dónde va el destino? Lucho para no ser un ser mezquino, si voy clandestino. No escuchen, no, y aquí sigo. Subo, subo para arriba, me quedo sin saliva, siempre reflexiva. Tiro por la esquina, no sé qué me traerá esta nueva vida, pero es una mi sentada en la orilla. Subo, subo para arriba, me quedo sin saliva, siempre reflexiva. Tiro por la esquina, no sé qué me traerá esta nueva vida, pero es una mi sentada en la orilla. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tengo fuerza pa partir el coco. Tráeme la navaja filosa. Argenta como la negra sosa. Ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hajish. Si te muestro, viene la polish. Si me acallo, siente tu mic. Prada con bulero, echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tu mentirme, estudiátela primero. Agarrame acá, ven y aprende picho culero. Y si el FBI me la toca, si creen que van a comer de mis Yo siento tu mi clitoris. Seven Heaven, utwór od Esti. Czy siódme niebo czują Państwo w tym momencie, o tej godzinie? Szósta, 5:32. Mam nadzieję, że te energetyczne utwory trochę Państwa wybudziły i były zastępstwem budzika. Czy bardzo dobry utwór można nagrać jeszcze lepiej? No, takie rzeczy potrafią m.in. polscy artyści. Genialny utwór zespołu Sisters, Sutra, doczekał się odświeżonej wersji w postaci Sutry Rework, który w nowej aranżacji przygotował duet Bass Astral. Jak brzmi? No teraz mogą się Państwo dowiedzieć o tym z trójki właśnie. żadne słowo. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia. Nic nowego nie odkryję, wiem, w jednym punkcie. Z biegiem czasu się zmieniam, nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut zostało do godziny 6. To była oczywiście Monika Brodka i utwór Wszystko, czego dziś chcę. Ponadczasowy hit Izabeli Trojanowskiej. A propos rzeczy ponadczasowych i kultowych, to czy pamiętają Państwo komedię Poranek Kojota i postać graną przez Edwarda Lindę Lubaszenko? A więc właśnie, Krzysztof Jarzyna ze Szczecina doczekał się swojego pomnika, oczywiście wiadomo gdzie. O tym więcej dowiedzą się Państwo spory na Trójkę już za trochę ponad godzinę będzie o tym mowa, także gorąco zapraszam. A tymczasem na naszej antenie Monika Bożym, a zaraz po niej Kleosol. Here and stay like it's a holiday, 'cause every day with you makes my day a sweeter blue. Czytam właśnie artykuł o drzemkach mocy, które stosowali m.in. Thomas Edison czy Salvador Dali. Czytam Dali, bo to ciekawe jest. Znaczy, robi się ciekawie, bo rzeczywiście sekret tej drzemki polega na tym, że trzeba obudzić się w odpowiednim momencie i wtedy nasz mózg będzie pracować zdecydowanie lepiej. Ten idealny moment na wybudzenie się to mniej więcej 20 minut po zaśnięciu, tak właśnie z tego, co wyczytałam, wynika. Salvador Dali podobno zasypiał z metalowym kluczem w ręku. Kiedy ten klucz wpadał mu do metalowej misy, to przerażający huk, dźwięk wybudzał go z tej drzemki. To taki sposób pana Salvadora. Dobrze, my to gadu-gadu, a od godziny 5 minęło 50 minut, 10 minut do godziny 6 zostało Tasza Sultana i Jungle, teraz w trójce. Thank you. Też Sultana i utwór Jungle, który był przedostatnim utworem w tej godzinie. Bardzo dziękuję Grażynie Oczkowskiej za realizację dzisiejszego programu, Łukaszowi Ciekańskiemu za wydanie i Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. A na koniec mam dla Państwa prawdziwą perełkę z lat 90. Zespół, który stał się symbolem popkultury tamtych czasów. Spice Girls. Last Time Lover. To jest utwór, którego mało w ich repertuarze, bardzo spokojny do takiego powolnego wstawania z łóżka. Trzeci Polskiego Radia, mamy wtorek, 14 dzień grudnia, już prawie szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Dziś ruszają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w grupie 5-11 lat. O kolejnych